30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rząd i sędziowie porozumieli się w sprawie tzw. neosędziów. Szczegóły zna nasz reporter. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania za Pawłem Szopą, twórcą marki Red is Bad. Tłumy witały papieża w stolicy Papui Nowej Gwinei. Franciszek poleciał tam po wizycie w Indonezji. Będzie projekt ustawy zmieniającej wymiar sprawiedliwości. Po ponad 6 godzinach zakończyła się tzw. polityczna spowiedź u premiera z udziałem ministra sprawiedliwości. Przedstawiciele środowisk prawniczych poinformowali o wstępnym porozumieniu co do kierunku zmian. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Bartku, co mówili uczestnicy spotkania po jego zakończeniu? Z optymizmem przedstawiciele organizacji pozarządowych przyjęli dzisiejsze propozycje rządu. Jak przekazał szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i prokuratury Krystian Markiewicz, prace nad ustawą są na zaawansowanym poziomie. Komisja Kodyfikacyjna w zasadzie jest w finalnym etapie pracy, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu, który dotyczy statusu neosędziów, dwóch izb w Sądzie Najwyższym, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Skargi Nadzwyczajnej. Tak zwani neosędziowie to osoby powołane przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, której status budzi wątpliwości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że ci, którzy po 2018 roku umyślnie próbowali robić w sądach kariery, muszą teraz liczyć się z konsekwencjami. Po 3 miesiącach od wejścia w życie ustawy te osoby wracają na wcześniej zajmowane stanowisko. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś był sędzią sądu apelacyjnego, to wróci na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Zmiany mają nie dotyczyć jednak najmłodszych sędziów. Po spotkaniu premier Tusk zapowiedział również znaczące usprawnienie pracy sądów. Bartosz Bielecki, dziękuję za relację. Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. O tym, jak działa europejski nakaz, mówi były rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski. W każdym kraju Unii Europejskiej taka osoba może być zatrzymana, a następnie przekazana do Polski po oczywiście odbyciu oceny materiałów postępowania przez właściwy miejscowo sąd. Prokuratura chce, aby poszukiwania prowadzone były również poza Europą. W czwartek śledczy złożyli wniosek w sprawie czerwonej noty Interpolu w Komendzie Głównej Policji. Według CBA Paweł Szopa osiągnął zyski ponad 500 milionów złotych w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, której szefował Michał K., zatrzymany w tym tygodniu w Londynie. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci 7-latka z Białogardu. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem na klatce schodowej, mówi prokurator Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Chłopcy z opiekunką wchodzili po schodach w klatce schodowej, wyprzedzili opiekunkę. Kiedy opiekunka dotarła na górę, jeden z chłopców, 7-letni chłopiec, był nieprzytomny. Wezwano pogotowie, LPR, długo dziecko reanimowano, niestety nieskutecznie. Jedynym świadkiem zdarzenia był 4-latek. Jeżeli sekcja zwłok nie potwierdzi, że 7-latek zmarł z powodów naturalnych, dziecko będzie musiało być przesłuchane, dodała rzecznik prokuratury w Koszalinie. Takie małe dzieci, jeżeli jest taka potrzeba, przesłuchujemy w odpowiednich warunkach, w miejscu przyjaznym dla dziecka, w obecności psychologa dziecięcego. Musimy też mieć na uwadze szok, jaki to dziecko mogło doznać na skutek takiego zdarzenia. Ten chłopiec starszy stracił przytomność w obecności tego 4-latka. Prokurator podkreśliła, że niepotwierdzone są informacje, jakoby 7-latek spadł ze schodów i że chłopcy uderzyli się głowami podczas zabawy. Kwestie bezpieczeństwa i wzajemnych relacji będą tematem rozmów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z jego brytyjskim odpowiednikiem. Szef polskiej dyplomacji spotka się jeszcze dziś z Davidem Lamim, odwiedzając Londyn w podróży powrotnej z Azji. Minister Sikorski będzie przebywał w Londynie do wtorku. W tym czasie spotka się też z członkinią Izby Lordów i byłą wysoką przedstawicielką Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton. Na marginesie wizyty Radosław Sikorski spotka się również z nauczycielami i maturzystami Szkoły Przedmiotów Ojczystych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie. Odbędzie także rozmowy z radnymi polskiego pochodzenia i polskimi liderami biznesu skupionymi w Polish City Club. Jan Olencki, Polskie Radio. Indonezyjska policja zatrzymała 7 osób za terrorystyczne groźby pod adresem papieża Franciszka. Miały one za pośrednictwem internetu grozić atakami bombowymi w trakcie publicznych zgromadzeń. Pojawiały się również groźby podpaleń. Z Indonezji, najludniejszego kraju muzułmańskiego, papież poleciał do Papui Nowej Gwinei. Po przylocie do stolicy Port Moresby Franciszka przywitały władze kraju, a w drodze z lotniska na ulicach czekali na niego liczni wierni, mówi ojciec Walenty Gryk. Tutaj u nas w Port Moresby nie ma aż tak katolików. Nie, większość katolików to jest w górach. Nie? No, ale tutaj jak wracaliśmy z lotniska, jechaliśmy do ulicy, były pełne ludzi, a to było prawie 8 godzina wieczorem. Zapełniono ludzi, nie, ludzie tam krzyczeli, śpiewali, modlili się i to tak widać, że wszyscy oczekują. Jest taki trend, no, że czekali na niego. Główna msza planowana jest w niedzielę rano. Ma w niej wziąć udział około 20 tysięcy wiernych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Barbara Bieganowska-Zając, superstar. Właśnie wywalczyła w Paryżu piąty złoty medal Igrzysk Paralimpijskich. Wygrała bieg na 1500 metrów i proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanęła w roku 2000 w Sydney. Niebywałe. Maciej Lepiato to też multimedalista. Dzisiejszy brązowy krążek jest jego czwartym medalem na Igrzyskach w skoku wzwyż. Przyjął go z następującymi wrażeniami. Tyle dzisiaj udało się uzyskać. Mówiłem przed igrzyskami, jakie oczekiwania mam i mówiłem, że chciałbym w mixed zone być zadowolony ze swojego występu, więc odnoszę się do tej wypowiedzi. Nie jestem zadowolony ze swojego występu. Uważam, że jestem w życiowej formie po zerwanym ścięgnie Achillesa, natomiast to się nie przełożyło na wynik. Mówił Maciej Lepiato. Paryż zamieniamy na Nowy Jork. Przed nami półfinały w turnieju tenisistów w US Open. Najpierw na korcie Artura Asza, centralnej arenie Flushing Meadows będą się uwijać Włoch Jannik Sinner i Brytyjczyk Jack Draper. Ten mecz od 21. Potem dwaj Amerykanie, Francis Tiafoe i Taylor Fritz. Myślę, że będzie to Francis Tiafoe. Mam takie wrażenie, że tutaj wyciągnie w końcu te wnioski i będzie w stanie awansować do finału, szczególnie, że był znakomicie dysponowany przed turniejem w Nowym Jorku. Był w finale w Cincinnati, gdzie właśnie przegrał z Sinnerem, także myślę, że mimo wszystko i tak Amerykanie mają dużo powodów do radości. Przedmeczowe prognozy prezentował medalista Mistrzostw Polski w tenisie Michał Dębek. Kończymy piłką kopaną i w pierwszej kolejności wyciszymy rozedrganych kibiców naszej kadry. Robert Lewandowski będzie zdolny do gry w niedzielnym meczu przeciwko Chorwacji w Lidze Narodów. Przypominamy, wczoraj nie dokończył spotkania przeciwko Szkocji. Uraz pleców nie okazał się jednak poważny, co potwierdził lekarz reprezentacji Polski, dr Jacek Jaroszewski. W Lidze Narodów grają także dziś o 20:45 hit kolejki i starcie Francja-Włochy na Parc des Princes. Zakończył się już mecz w Almatach. Kazachstan bezbramkowo zremisował z Norwegią. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Wieczorem i nocą pogodnie, choć w drugiej części nocy na południu i na zachodzie będzie się chmurzyć. W Bieszczadach może padać, co prawda będą to opady zanikające, ale jednak tej nocy od 7 stopni w kotlinach górskich, około 13-14 w centrum, do 17 nad morzem. A jutro słonecznie, ale po południu lokalnie w górach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać na zachodzie Karpat. Jutro niewykluczone burze, no ale wciąż gorąco, od 25 stopni nad samym morzem, 27 na Podhalu, do 31 stopni w większości regionów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed godziną 18 w Pulsie Trójki rozmawialiśmy z naszymi gośćmi o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn. No i teraz także z Państwem przy okazji wrócił temat pierwszej pensji. Ech, żywe wspomnienia. Lata 70., początki lat 70., kiedy skończyłem szkołę podstawową, to było dokładnie w 1972. Za pierwszą moją wypłatę kupiłem sobie szwedkę niebieską. One były bardzo kiedyś modne, bo wtedy szalała Abba. Były dosyć drogie, no ale udało mi się tą szwedkę kupić. To była moja pierwsza wypłata, która cała poszła właśnie na tą kurtkę. Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 czekamy na kolejne Państwa wspomnienia. Fleetwood Mac w popołudniowym. Zapraszamy 11,5 minuty po godzinie 18. 2 2 7 3 numer telefonu się przyda, bo pytam państwa, czy państwo team psy, czy team koty. Proszę dać znać telefonicznie 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. I nie bez przyczyny o to pytam. W Europie żyją ponad 352 miliony zwierząt domowych. Najpopularniejsze są koty. W Polsce akurat psów jest ciut więcej niż kotów. Zwierzęta domowe są naszymi przyjaciółmi, to wiemy. A co, gdy właściciel już nie może się nimi zajmować? Jacek Frenzel. Z najnowszych badań wynika, że w Polsce jest więcej gospodarstw, które mają psa, niż dziecko. Mam psa bardzo kochanego, który jest bardzo przyjazny ludziom, dzieciom, spokojny, nie sprawia kłopotów. Anna Pawli. Myślę też o tym, bo jestem w starszym wieku, żeby kiedyś, jak już nie będę mogła się opiekować, oddam go nie do schroniska, ale komuś z rodziny, kto też kocha zwierzęta i na pewno chętnie go przygarni, gdyby taka sytuacja zaistniała. Musimy sobie uzmysłowić, że niezależnie od tego, ile mamy lat, czy jesteśmy młodzi, czy trochę starsi. Justyna Janiszewska, warszawskie schronisko na Paluchu. Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji życiowej, kiedy wiemy, że nie będziemy mogli dłużej opiekować się naszym zwierzakiem, a jesteśmy jego opiekunem prawnym, to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby szukać domu dla tego naszego podopiecznego. Biorąc zwierzę do domu, jesteśmy mu winni taką dożywotnią opiekę. Statystyki są nieubłagane i w naszej fundacji osoby powyżej 60 czy 65 roku życia nie dostaną psów w wieku szczenięcym. Aleksandra Grynczewska, prezes Fundacji Zwierzęca Polana. To są psy, które żyją po 15-17 lat i my takich psów do osób powyżej 60 albo 65 roku życia nie wydajemy. Jest to związane z ryzykiem przeżycia przez takiego psa swojego opiekuna, co się wiąże dla takiego psa, że nie dość, że będzie już psem też w podeszłym wieku. Druga sprawa, rodziny dużo częściej dzwonią po śmierci opiekuna, aby oddać psa, niż tego psa zabierają do siebie. To jest podwójna tragedia psia, bo taki pies już raczej nie znajdzie domu. Jest w żałobie, bo opiekuna stracił, więc staramy się jednak takich rzeczy unikać. Natomiast osoby starsze spokojnie mogą adoptować psy w średnim wieku, powyżej 5 roku życia. Czasami na przykład są osoby w dobrej bardzo kondycji, w dobrym takim zdrowiu, że naprawdę tutaj staramy się bardzo indywidualnie do tego podchodzić. Małgorzata Witkowska-Zabawa, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu. Czasami zdarza się, że ktoś ma 50 parę lat, a ja mam po prostu już wrażenie, że to jest osoba, która zupełnie się nie nadaje dla energicznego zwierzaka. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby po prostu indywidualnie do tego podchodzić. Mam pieska, sznaucerka, miniaturkę, Dafiego. Marta Chmura. Natomiast niestety kilka dni temu okazało się, że będę musiała mieć operację, co mnie martwi, bo będę przez dłuższy czas niesprawna i nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić z pieskiem. Oczywiście mogę poprosić znajomych, przyjaciół o pomoc, ale nie wiem, czy się zgodzą na tak długi czas, więc na tą chwilę szukam rozwiązania. My wymyśliliśmy taką platformę, która będzie łączyć właścicieli zwierząt domowych z opiekunami. Przyjmujemy taką rolę osoby, która weryfikuje, sprawdza, wpuszcza, zabezpiecza i pomaga, żeby ci, którzy nie mogą zająć się pupilami i ci, którzy uwielbiają się nimi zajmować, mogli się połączyć i pomóc sobie wzajemnie. Michał Wojewoda, pomysłodawca platformy petsy.pl. To są ludzie, którzy często mieszkają wokół nas, na naszym osiedlu, gdzieś tam są blisko i mogą wtedy często przychodzić i pomagać w opiece nad zwierzętami. Bardzo często mamy takie długie współprace, kiedy właśnie ktoś jest po operacjach pleców, stawów, albo nawet po narodzinach dziecka, gdzie mamy potrzebują po prostu przez te 2-3 pierwsze tygodnie pomocy w opiece. I wtedy petsiterzy albo wyprowadzają psa, albo to są wizyty na przykład domowe, kiedy pomagają zająć się kotem, albo też często biorą po prostu do siebie do domu na parę dni pupila. U nas w Polsce ponad 8 milionów psów żyje i ponad 7 milionów kotów. A więc serdecznie państwa zachęcamy do słuchania Trójki, bo o psach, kotach i ich relacjach z ludźmi, porady behawioralne, szkoleniowe i wychowawcze pojawią się na naszej antenie. Wielkie głaskanie jutro po godzinie 10. Już teraz zapraszamy w imieniu autorki Anety Awtoniuk. Waiting on this bus, waiting on a gust of wind. To that it was just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Wydaje, że Państwo się ucieszyli, bo przecież jest księstwo, jest królestwo. Przypomnę, Księstwo Ptaków Stanisława Łubieńskiego i Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. No a teraz wielkie głaskanie. Przypomnę, jutro po godzinie 10:00, no ale chyba kluczowe, by umieć się dogadać ze swoimi czworonożnymi pod opiekę wziętymi często ze schroniska, o czym mówiliśmy, podopiecznymi. No właśnie, żeby się dogadać, pojęcia język inkluzywny czy włączający coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, także słyszymy te słowa języka inkluzywnego, ale w ogóle czy wiemy, jaki to język, czy znamy reguły, na jakich jest oparty, no i czy takie reguły w ogóle istnieją? Tym tematem zajęła się Michalina Bieńko. Na czym polega inkluzja społeczna? Pytanie o inkluzję jest pytaniem trudnym, bo za tym włączaniem zaraz idzie pytanie, kto kogo i do czego ma włączać. I jeżeli uznamy, że osoby neurotypowe, normatywne, heteroseksualne będą włączały osoby o innych tożsamościach, no to wchodzimy w jakąś znowu relację wyższości. Wiktoria Siedlecka-Dorosz, teatrolożka i arteterapeutka od wielu lat pracująca na rzecz inkluzji społecznej. Takie kalki językowe, które często bierzemy z języka angielskiego, właśnie są podwójne. I Wielka Brytania, która przez lata była takim liderem inkluzji w przestrzeni publicznej, też poprawności językowej, tam są niepełnosprawni. W angielskim, amerykańskim są osoby z niepełnosprawnościami. Myślę, że jesteśmy w czasie takiej dużej uważności i jeśli chcemy, aby język nas łączył, a nie włączał kogokolwiek w cokolwiek, to pierwsza jest intencja. Co chcę powiedzieć, czy chcę być w prawdziwym kontakcie i czy zależy mi na tym, żeby uszanować wszystko, co osoba, z którą chcę wejść w dialog, nosi w sobie. Jaki język to język inkluzywny? Ja nie za bardzo lubię pojęcia język inkluzywny w ogóle, dlatego że on brzmi obco, a jeżeli mamy mówić o komunikacji, to dobrze mówić takim językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. A więc ja mówię o języku niewykluczającym. Mateusz Adamczyk, językoznawca. I tak na przykład, jeżeli chodzi o język niewykluczający wobec osób z niepełnosprawnościami, to stosujemy ten język wszędzie tam, gdzie jest zagrożenie stereotypem. A stereotypy podpowiadają nam niestety, że takie osoby z niepełnosprawnościami no właśnie jakoś od nas zależą w pewien sposób. A w związku z tym my możemy tymi osobami trochę sterować, możemy nimi czasami manipulować. Widać to wyraźnie wtedy, kiedy stosujemy takie formy zjednujące. A teraz pójdziemy na przykład zjeść. Czyli w zasadzie stosujemy taką mowę, jaką stosujemy do dzieci, które potrzebują takiego towarzyszenia. Ale jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to właśnie dlatego też mówimy osoba z niepełnosprawnością. Już rzadziej, coraz rzadziej niepełnosprawny, niepełnosprawna, bo na pierwszym miejscu stawiamy osobę, człowieka, jego podmiotowość, jego niezależność, jego samostanowienie. Zuza Iwanowska, dziennikarka muzyczna, prywatnie matka piesy. Na moich studiach pani od zajęć języka angielskiego

przechowywane tam substancje promieniotwórcze, na razie nie wiadomo jakie. Pierwsze badania pokazały, że promieniowanie nie jest duże. Stany Zjednoczone wykryły wzmożoną aktywność militarną Rosji w pobliżu kluczowych podmorskich kabli. Waszyngton uważa, że Rosja może być bardziej skłonna do operacji sabotażowych, mających zakłócić działanie światowej infrastruktury komunikacyjnej, informuje CNN. Z kolei holenderski wywiad ostrzega przed rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w zachodnią pomoc dla Ukrainy. W atmosferze skandalu obyczajowego do dymisji podał się włoski minister kultury Gennaro San Giuliano. W centrum afery znalazła się tak zwana doradczyni do spraw wielkich wydarzeń ministra Maria Rosaria Boccia. Okazało się też, że otrzymywała merytoryczne zadania wykraczające poza jej kompetencje. San Giuliano w wywiadzie dla telewizji RAI przyznał, że miał romans ze swoją doradczynią i ze łzami w oczach przeprosił żonę i premier Giorgia Meloni. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. A zaczynamy od dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny paliw w mijającym tygodniu znów spadły. Potwierdza to analityczka portalu ePetrol Magdalena Robak. Przecena w ostatnich dniach dla obu tych paliw wyniosła 8 groszy na litrze i dzisiaj średnio za tę ich ilość płaci się 6 zł i 19 groszy oraz 6 zł i 21 groszy. Mowa oczywiście o 95 i oleju napędowym. Niespodzianką był też tańszy o 2 grosze autogaz. W kolejnym tygodniu powinniśmy zobaczyć ciąg dalszy spadków, dodaje Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Podobnie będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw pewnie w przyszłym tygodniu, to znaczy w przypadku benzyny, oleju napędowego wysokie prawdopodobieństwo dalszego spadku cen. Dodajmy, że spadki autogazu będą najpewniej symboliczne. Przebieżki po portfelach ciąg dalszy, ale teraz informacje zdecydowanie gorsze. Mleko, masło, jogurty, maślanki czy sery, wszystko to związane z nabiałem ma zdrożeć w najbliższym czasie przez braki mleka. Za rosnące ceny mleka odpowiada przede wszystkim przyroda. Krowy, żeby dawać mleko, muszą jeść. Nawet jeśli nie wypasa się ich już masowo na łąkach, to koszenie łąk pozwala uzyskać karmę. Tymczasem susza sprawiła, że na łąkach nie ma już traw, ani nie będzie ostatniego pokosu. Wynikiem braku opadów są również gorsze plony w większości upraw, co oznacza mniej paszy. Upały doprowadziły do spadku wydajności krów mlecznych. Na rynku jest o 15% mniej mleka niż wcześniej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To jeszcze coś o samochodach. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali ekologiczną myjnię. Zastosowane w niej rozwiązania oszczędzają wodę, a także oczyszczają ścieki, wyjaśnia profesor Łukasz Grabowski z Politechniki Lubelskiej. Część tych ścieków możemy oczyścić i ponownie użyć w procesie mycia. To ostatecznie daje nam to możliwości oszczędności zużycia wody przez taką myjnię samoobsługową, które są powszechnie znane i szeroko stosowane, w zakresie od 30 nawet do 70%. Z takiej myjni możemy już skorzystać m.in. w Bielsku-Białej i w Śląskiem. Samozbiory tegorocznym hitem. 3/4 badanych przez Kantar potwierdza, że jest zainteresowana własnoręcznym zbieraniem owoców i warzyw. Potwierdza to Paweł Egert, producent aroni. Nie można przyjechać, zerwać sobie samemu aronię, taką jaką chcemy, tyle ile chcemy, porozmawiać z nami, z plantatorami. My też na miejscu przygotowaliśmy atrakcję dla odwiedzających. Mamy pokazy wytwarzania przetworów, dżemów, nalewek, soków i także zachęcamy do zrobienia przetworów u nas. Według badania Kantara największym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku zbiory truskawki. Teraz we wrześniu będzie czas na śliwki, jabłka czy ziemniaki. Kończymy walutami. Za franka płacimy 4,58, za euro 4,28, za funta 5 zł i 8 groszy. Dolar kosztuje 3,87, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zamknął ostatnią w tym tygodniu sesję ponad 2% na minusie. Ech, taka aronia to bomba witaminowa. Ja bym do tego jeszcze dorzucił dereń i pigwę. No i już mamy komplet przygotowani. Jesteśmy na jesienne smutki. Jeśli chodzi o pogodę, to wcale jesieni nie widać. Lato w pełni, jutro słonecznie, choć po południu lokalnie w górach będzie się chmurzyć. Może przelotnie padać. Na zachodzie Karpat niewykluczone burze. Jutro od 25 stopni na wybrzeżu, na Podhalu 27, w większości regionów 30 i więcej. A najwięcej na południu i zachodzie do 31. Mamy zaproszenie dla Państwa. Przypomnę, wybitni muzycy jazzowi połączyli swe siły z chórem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, by stworzyć projekt o nazwie Współgłosy. I już w najbliższą niedzielę, pojutrze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Współgłosy zagrają, zaśpiewają koncert, jakiego w Trójce jeszcze nie było. W najbliższą niedzielę po godzinie 19. Kto z Państwa ma czas, serdecznie zapraszamy tu przy Myśliwieckiej na koncert Współgłosów. 2 2 7 3. Proszę nie zwlekać. Tylko na trójkowy koncert, ale także wejściówki na Warsaw Jumping na dziś, jutro i na niedzielę mamy dla Państwa. Oczywiście chodzi o te niezwykle prestiżowe wydarzenie na torze Służewiec. 2 2 7 3 i na koncert, i na Warsaw Jumping. Wejściówki dla Państwa czekają. Zapraszamy do Trójki. Proszę się nie ociągać, nie ociągać. No i myślę, że dziś dobry do tego pretekst, bo dziś dzień walki z prokrastynacją. Tak się zastanawiałem, czy tę rozmowę przeprowadzić dziś, czy jutro, ale może nam się uda jeszcze dziś. Ada Jakimowicz, psycholog i psychoterapeuta w naszym studiu. Witam serdecznie. Cześć, witam. Prokrastynacja to to samo, co lenistwo, albo może spowodowana jest lenistwem. Czym jest? Nie jest lenistwem. Różni się od lenistwa, bo w ogóle, może tak, wtedy musielibyśmy rozmawiać, czym jest lenistwo, a zacznijmy od tego, czym jest prokrastynacja. Odkładanie tego, co ważne, na później, z różnych względów. Z perfekcjonizmu, z tego, że sobie źle organizujemy czas. Ale też z lenistwa. No, a co robisz z lenistwa? Bo ja sobie tym tłumaczę cały czas, że może nie nazywając tego wprost. No, pewnie przykładów byłoby na to wiele. Prokrastynujemy też, bo coś jest dla nas bardzo ważne. Na przykład jest powiązane z lękiem przed porażką lub lękiem przed sukcesem. Brak motywacji, ale chyba już o tym powiedziałam. Zła organizacja czasu i niska samoocena. No bo potwierdzamy sobie, że odkładamy na później, a skoro odkładamy na później, to nie jesteśmy sprawczy, nie jesteśmy decyzyjni. No i potwierdzamy sobie to przekonanie, że nam się nie uda, nie powiedzie nam się. To jest ten przykład, że mamy egzamin, czyli coś ważnego, a sprzątamy mieszkanie. Robimy pranie, gotujemy, choć zazwyczaj nie lubimy tych rzeczy. Tak, a wtedy jakoś nam wychodzą lepiej. A dlaczego choć, nie wiem, często nie chcemy, to robimy jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę? Może to być też związane z tym, że te rzeczy, które mamy do zrobienia, jest ich zbyt wiele i wtedy to jest ten przykład perfekcjonizmu, czyli robię wszystko, i to jest to słowo ważne, wszystko, idealnie lub wcale, bo jak ma być zrobione, to dobrze. Ale przepraszam, można się, przepraszam jeszcze raz za słowo, zajechać, no. No, i to jest męczące. Perfekcjoniści się często zajeżdżają i są często zmęczeni, a potem nazywają się leniwymi. I przez to obniża się ich poczucie własnej wartości i te błędne koło, błędne tak koło, można powtarzać. Czyli rozwiązanie. Rozwiązanie w przypadku tego, co mamy zrobić, to jest włożenie sobie to w odpowiednią jednostkę czasu. Zobaczenie, czy jesteśmy w stanie zrobić tą rzecz lub te rzeczy jednego dnia. Może to trzeba rozłożyć na kilka dni. Bo może dni. Za dużo bierzemy na siebie, tak? W dzisiejszych czasach, zwłaszcza wśród ludzi ambitnych, wśród ludzi, którzy są bardzo przebodźcowani, w tym gabinecie się spotykam bardzo dużo, że obwiniamy się za to, że jest tego tak dużo, a my nie robimy, a chcielibyśmy, żeby to było dobre, a skoro chcemy, żeby było dobre, no to potrzebuję na to poświęcić dużo czasu. A może przy tym pomogłaby nam rutyna, żebyśmy nie odwlekali. To byłby taki dobry nawyk, dobry, podkreślam. Tak, rutyna to bardzo dobry nawyk. Chociaż może być zgubna, jak wiemy też. Może być zgubna. Pytanie, co jest naszą rutyną i jak my na nią reagujemy. Bo jeżeli w codziennej rutynie jest nakaz, muszę, bo inaczej, no to jest w ogóle podejście, które nas często właśnie gubi. Bo jeżeli tego nie zrobię, a muszę, żeby być szczęśliwą, czyli wstać o 5 rano i zrobić trening poranny, to prawdopodobnie po 3 dniach już będę właśnie zajechana. Dalej rozumieć to jako dobry nawyk, tak rozumiem. Tak, rozumieć jako dobry nawyk, czyli robię to dla swojego zdrowia. Robię po to, żeby było mi lepiej. W obecnych czasach planowanie czegokolwiek ma sens? Możliwe jest trzymanie się tego planu? Tak, jeśli mamy też w sobie jakąś elastyczność, czyli właśnie segregujemy to w kwestiach ważności. Czyli zależy mi na wyjeździe, czy jak wyjadę, a wcześniej muszę zrobić wszystko, może właśnie nie muszę. Może mogę część rzeczy delegować, może część rzeczy mogę zrobić na 50% tego, co jest w moich możliwościach, a nie na 100, bo pytanie, czy moje 100% to jest 200 u kogoś innego. A zatem jak nie odkładać na później obowiązków? Może takie trzy rady na weekend. Określić, czy to nie jest za duże, czyli żeby określić, czy to jest realne, mierzalne. Po drugie, dobrze wrzucić to w kalendarz, żeby właśnie mieć to poczucie spełnienia. I tak jak powiedziałeś, wrzucić coś do rutyny, bo i sobie przypominać, że ja jestem tą osobą, która jest w stanie zrobić to, co sobie zaplanowała. I nie powtarzajmy sobie, że znowu, jak zwykle, za 5:12. To są słowa, których nie powinniśmy używać. Co masz zrobić dziś? Zrób dziś. Dzień walki z prokrastynacją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ada Jakimowicz, psycholog i psychoterapeuta. Wielkie dzięki. Powodzenia życzymy wszystkim. Sobie również też, bo przecież też ulegamy temu, nie? Oczywiście, każdy z nas ulega, terapeuci też. Czyli jednak coś z człowieka żywego, a nie tylko takie perfekcjonizmy. Bo już się tak bałem odczytywania jak w lustrze samego siebie tych wszystkich wad. No dobrze, bierzemy się za barę z prokrastynacją. Nie wiem jak państwo, ale przed weekendem może będzie łatwiej. Nie? 2 2 7 3. You don't go, you'll never get there. sprawie wejściówek na niedzielny koncert w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek. I dla odmiany na Warsaw Jumping na torze Służewiec w Warszawie. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę tego nie odkładać. Aha, za 11 minut 19. Kłaniam się panu. Dzień dobry, Trójko. Dzień dobry. Wytłumaczcie, proszę, jak to, o co chodzi. Jestem niematematyczny aż tak. ZUS, pies, pan, pozdrawiam pana emeryta 66, jemu zostało 20. Co jest? Nic tego nie zrozumiałem. A zatem pozostaje mi zachęcać państwa do słuchania całej audycji popołudniowej. Tym bardziej, że w piątkowym wydaniu teraz... Cykl obywatelski. Klimat się zmienia, a w miastach żyje się coraz trudniej. Akcja ratunkowa dla Krakowa powstała kilka lat temu w odpowiedzi na ten kryzys i brak realnych działań miejskich władz. O swoich doświadczeniach opowiedzą jej przedstawiciele: Joanna Malita-Król, Monika Konieczna i Maciej Fijak. Gospodarze umówili się ze mną w Parku Bednarskiego na Podgórzu. Dlaczego właśnie tu? Jest symbolem dzielnicy Podgórze. Ma 138 lat. Rozłożyste, stare drzewa, które dają bardzo dużo cienia. 4 lata temu miasto przygotowywało się do remontu. Zaczęło niestety od wycinki drzew, co zaalarmowało mieszkańców. Odpowiedzią na to był dwudniowy protest. Przez 2 dni stworzyliśmy kilkadziesiąt wydarzeń, które organizowali mieszkańcy dla mieszkańców, łącznie z nocowaniem pod namiotami, a wszystko po to, żeby zachęcić miasto jednak do delikatniejszego remontu, do odświeżenia parku, do niewycinania drzew. Udało się. Bardzo fajna społeczność zawiązała się wokół tego parku, która działa sobie do dziś. Wiem, że zajmujecie się także temperaturą w mieście. Miasta w dobie katastrofy klimatycznej nagrzewają się błyskawicznie, więc jedną z takich naszych akcji było po prostu wyjście w miasto z kamerą termowizyjną, żeby pokazać, jak bardzo nagrzewają się te niezacienione miejsca. I tam, gdzie mamy na przykład plac zabaw ocieniony drzewami, mamy 30 stopni w pełnym słońcu w upalny dzień, ale całkiem niedaleko na jakimś przystanku mamy już stopni 60. I to jest niewyobrażalne dla osób, które po prostu korzystają z miasta. Mocne, kolorystyczne zaznaczenie, że tu, gdzie nie ma cienia, jest wręcz czerwono, jest 60 stopni, a tam, gdzie cień jest, jest po prostu lepiej. I to bardzo, bardzo trafia do ludzi, zarówno do mieszkańców i mieszkanek, jak i też do władz miasta. Park Bednarskiego to nie jedyny wasz sukces. Kolejnym są Białe Morza. Udało nam się wywalczyć rezygnację z budowy ogromnego pola golfowego na styku 3 dużych dzielnic Krakowa. To jest około 50-hektarowy duży teren zielony, poprzemysłowy. Zaangażowaliśmy w to naukowców, zaangażowaliśmy lokalną społeczność, zbudowaliśmy w ogóle tą społeczność wokół Białych Mórz i to się udało. Zorganizowaliśmy spacery krajoznawcze. To były też takie bardziej rozrywkowe wydarzenia, jak na przykład jazda na sankach w zimie, bo chcieliśmy zaprosić mieszkańców do tego, żeby zobaczyli, że z tego terenu można korzystać, niekoniecznie mocno go zabudowując. Miasto przeprowadziło pierwsze konsultacje społeczne, które mogę nazwać modelowymi i okazało się, że wszyscy chcą zieleni, spokoju, miejsca do rekreacji. Jeszcze jedna, być może dla wielu osób kontrowersyjna inicjatywa, którą wspieracie, to zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Jak zastanowimy się, że łatwiej jest kupić alkohol w środku nocy niż, nie wiem, chleb czy pieluchy, które jednak są artykułem podstawowej potrzeby, to jest to naprawdę głęboko niepokojące. Badania z całego świata pokazują, że ograniczenie dostępności wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie, ale też na finanse publiczne. Te wpływy z akcyzy są wielokrotnie niższe niż koszty narodowego picia. Bardzo ciekawa zmiana społeczna tutaj się zdarzyła. Gdy pierwszy raz o tym mówiliśmy, rzeczywiście był pewien opór. Jesteśmy rok od wprowadzenia tego symbolicznego tak naprawdę nocnego ograniczenia i widzimy, że interwencje różnych służb, straży miejskiej czy policji, spadły mniej więcej o połowę. To jest kolosalna różnica. Zresztą konsultacje społeczne w Warszawie, które właśnie się zakończyły, 80% osób, które wzięły w nich udział, popierają tą nocną ciszę alkoholową, nazywaną też nocną prohibicją. Gdzie w sieci można znaleźć więcej informacji o was? Zapraszamy na naszą stronę, akcjaratunkowadlakrakowa.pl, nasze media społecznościowe, tam wszelakie aktualności na temat naszych działań. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zmieńcie Kraków razem z nami. Sukcesy Akcji Ratunkowej dla Krakowa pokazują, że można zmieniać swoje otoczenie na lepsze, a obywatele mogą mieć realny wpływ na działania władz. Całą rozmowę znajdą państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam do słuchania i naśladowania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Za 6 minut 19.